Sura 43. Az-Zuhruf. Ukras. Meka 89 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hamim. Hamim. Wal-kitabil mubin. Tako mi knjige jasne. Inna ja'alnahu Kur'anan arabijan la'allakum ta'kilun. Mi je objavljujemo kao Kur'an na arapskom jeziku, da biste razumjeli. Wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyun hakim. A on je u glavnoj knjizi, u nas, cijenjen i pun mudrosti. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. Zar da odustanemo da vas opominjemo zato što svaku mjeru zla prelazite? وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ fil awwalin. A koliko smo mi prijašnjim narodima vjerovjesnika poslali? Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastehzi'un. I nijedan im vjerovjesnik nije došao, a da mu se nisu narugali. Fa'ahlakna ašadda minhum batušan wa mada mathalul awwalin. Zato smo uništavali one koji su od ovih moćniji bili, a ranije su isticane vijesti o narodima drevnim. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, oni će sigurno reći, stvorio ih je Allah. Da. Silni i sveznajući. Allazi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Onaj koji vam je zemlju kolijevkom učinio i po njoj vam prolaze stvorio, stignete kuda naumite. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Onaj koji s neba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele, tako ćete i vi biti oživljeni. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. Onaj koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i kamile da putujete. Litastavu ala zuhurihi thumma talkuru ni'mata rabbikum iza stavajtum alaihi wa takulu سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Da se leđima njihovim služite i da se, kad na njima jahali budete blagodati gospodara svoga, sjetite i da reknete: hvaljen neka je onaj koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. I mi ćemo se sigurno gospodaru svome vratiti. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. A oni njemu od robova njegovih pripisuju dijete. Čovjek je zaista očiti nezahvalnik. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. Zar da između onih koje on stvara uzima sebi kćeri, a vas da daruje sinovima? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. A kad nekog od njih obraduju vješću da mu se rodila ona koju pripisuje milostivom, lice mu se pomrači i postaje potišten. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٌ. Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne? وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Oni meleke koji su robovi milostivoga ženama nazivaju, zar su oni prisustvovali stvaranju njihovu? Njihova tvrđenja bit će zapisana i oni će odgovarati. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Da milostivi hoće, govore oni, mi im se ne bismo klanjali. Oni o tome ništa ne znaju, oni samo lažu. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. Zar smo im prije Kur'ana dali knjigu pa se nje pridržavaju? Bel kalu inna vajadna abana ala ummetin wa inna ala muhtadun. Oni čak govore, mi smo zatekli pretke naše kako ispovjedaju vjeru i prateći ih u stopu mi smo na pravom putu. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. I eto tako. Prije tebe, mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili. Zatekli smo pretke naše kako ispovjedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu. Kala awala uđi tukum bi ahda mimma ođat. تُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Zar i onda, govorio bi on, kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili? A oni bi odgovarali, ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano. Fantakamna minhum, fanzur kajfa kana akibatul mukazzibin. I mi smo ih kažnjavali. Pa vidi kako su skončali oni koji su poslanike u laž ugonili. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome, nemam ja ništa s onima kojima se vi klanjate. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. Ja se klanjam samo onome koji me je stvorio, jer će mi on doista na pravi put ukazati. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. On učini riječi tevhida trajnim za potomstvo svoje da bi se dozvali. بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ. A ja sam dopustio ovima, a i precima njihovim da uživaju sve dok im nije došla istina i poslanik očevidni. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. A sada, kada im istina dolazi, oni govore, ovo je vrađbina i mi u nju nikako ne vjerujemo. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. I još kažu, trebalo je da ovaj Kur'an bude objavljen kakvom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Zar oni da raspolažu milošću gospodara tvoga? Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovome svijetu i mi jedne nad drugima uzdižemo po nekoliko stepeni da bi jedni druge služili. A milost gospodara tvoga bolja je od onoga što oni gomilaju. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. A da neće svi ljudi postati nevjernici, mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. I vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. I ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovome svijetu. A onaj svijet u gospodara tvoga bit će za one koji budu njegova naređenja izvršavali, a njegovih zabrana se klonili. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi milostivog veličao, mi ćemo šeitana natovariti, pa će mu on nerazvojni drug postati. Wa innahum layasuddunahum anis-sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Oni će ih od pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na pravome putu. Hatta iza jaana kala ja lejta bejni wa bejnaka vuhdal mašriqain. I kada koji dođe pred nas, reći će, kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika između istoka i zapada. Kako si ti bio zao drug. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِلَّا لَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Toga dana vam neće biti od koristi to što ćete u muci zajedno biti, kad je jasno da ste druge Allahu ravnim smatrali. Afa anta tusmi'u umma au tahdil umya wa man kana fi dalalim mubin. Zar ti da dozoveš gluhe i uputiš slijepe i one koji su u očitoj zabludi? Fa imma nadhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Ako bismo ti dušu uzeli, njih bismo sigurno kaznili. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. Ili, kad bismo ti htjeli pokazati ono čime im prijetimo, pa mi njih možemo svakom kaznom kazniti. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Zato se drži onoga što ti se objavljuje, jer ti si u istinu na pravome putu. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Kur'an je zaista čast tebi i narodu tvome. Odgovarat ćete vi. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Pogledaj u odredbama objavljenim poslanicima našim, koje smo prije tebe slali. Da li smo naredili da se, mimo milostivog, klanjaju božanstvima nekakvim? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Još davno mi smo poslali Musa sa znamenjima našim faraonu i glavešinama njegovim i on je rekao, ja sam doista gospodara svjetova poslanik. Falamma ja'ahum bi ajatina idahum minha yadhakun. I pošto im je donio znamenja naša, oni su ih odjednom počeli ismijavati. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. I mi smo im dokaze pokazivali, sve jedan veći od drugog. I na muke smo ih stavljali, ne bili se dozvali. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بَكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. O ti čarobnjače, govorili su oni, zamoli gospodara svoga u naše ime, na temelju tebi datog obećanja, mi ćemo sigurno pravim putem poći. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. čim bismo ih nevolje oslobodili? Začas bi obavezu prekršili. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. I faraon obznani narodu svome: O narode moj, reče on, zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi rukavci rijeke koji ispred mene teku? Shvaćate li? Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin. I zar nisam ja bolji od ovog bjednika koji jedva umije govoriti? فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ. Zašto mu nisu stavljene narukvice od zlata ili zašto zajedno sa njim nisu došli meleki? فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. I on zavede narod svoj, pa mu se pokori. Oni su doista bili narod griješni. فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. A kad izazvaše naš gnjev, mi ih kaznismo i sve ih potopismo. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. I učinismo ih primjerom i poukom narodima kasnijim. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su oni zbog toga zagalamili. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. I rekli: da li su bolji naši kumiri ili on? A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spor izazvali, jer su oni narod svađalački. In huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. On je bio samo rob koga smo mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku sinovima Israilovim učinili. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. A da hoćemo, mogli bismo neke od vas u meleke pretvoriti da vas oni na zemlji naslijede. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. mustakim. I Kur'an je predznak smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nje i slijedite uputstvo moje. To je pravi put. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ I neka vas šeitan nikako ne odvrati, ta on vam je, doista, neprijatelj otvoreni. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. I kad je Isa očita znamenja donio, on je rekao: Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojite i meni se pokoravajte. Inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratum muslim. Allah je moj i vaš gospodar, pa se njemu klanjajte. To je pravi put. Fahtalafa al-ahzabu min bainihim, fawailu lil-ladhina zalamu min azabi yawmin. Ali su se stranke između sebe podvojile, pa neka iskuse nesnosnu patnju na dan bolni oni koji o njemu krivo govore. Al yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Zar ovi čekaju da im smak svijeta iznenada dođe, a oni besprišni? Al-ahillau jevma izin ba'duhum li ba'din adun illa'l muttaqin. Tog dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji. Samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili. Ja ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. O robovi moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete i za čim tugovati. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Oni koji su u ajete naše vjerovali i poslušni bili. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Uđite u džennet vi i žene vaše radosni. طافوا عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata. U njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Eto, to je džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. U njemu ćete svakovrsnog voća imati od kojeg ćete neko jesti. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. A nevjernici će u patnji džehennemskoj vječno ostati. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Ona im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati. Wa ma zalamnahum walakin kanu humul zalimin. Nismo im nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Oni će dozivati, o Malik, neka gospodar tvoj učini da umremo. A on će reći, vi ćete tu vječno ostati. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktharakum lil haqqi karihun. Mi vam istinu šaljemo, ali većini vam je istina odvratna. Am abramu amran fa inna mubrimun. Ako oni pletu zamke, i mi ćemo zamke njima postaviti. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Zar oni misle da mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo mi i zaslanici naši koji su uz njih zapisuju. قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. Reci, nema milostivi djeteta, ja prvi to velim. سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ بِالْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. Neka je uzvišen gospodar nebesa i zemlje, onaj koji svemirom vlada i koji je iznad onoga kako ga oni opisuju. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Zato ih ostavi neka se iživljavaju i zabavljaju dok ne dožive dan kojim im se prijeti. On je Bog i na nebu i na zemlji. On je mudri i sveznajući. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. sa'ati wa ilayhi turja'un. I neka je uzvišen onaj čija je vlast na nebesima i na zemlji i između njih. On jedini zna kada će smak svijeta biti i njemu ćete se svi vratiti. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Oni kojima se oni pored njega klanjaju neće se moći za druge zauzimati, moći će samo oni koji istinu priznaju, oni koji znaju. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći Allah. Pa kuda se onda odmeću? Vakilihi ja Rabbi inna haulai kavmul la ju'minun. I tako mi poslanikovih riječi, gospodaru moj, ovo su zaista ljudi koji neće vjerovati. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Ti se oprosti od njih i reci, ostajte u miru, ta sigurno će oni zapamtiti.